Goedemiddag. Nu de spreidingswet er komt, heeft het Rijk het voor het zeggen. Maar de eerste gemeenten komen al in verzet. Zij willen zelf de regie houden over asielopvang binnen hun grenzen. Maar ja, hoeveel heb je nog te zeggen als gemeente? En hoe bereid je je voor op de uitvoering van deze spreidingswet? Daar gaan we het zo meteen over hebben in één vandaag na het nieuws van 4 uur. Met Levi van Eck. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer met een grote meerderheid de spreidingswet aangenomen. 43 van de 70 aanwezige senatoren stemden voor de wet. Vorige week werd al duidelijk dat de wet het zou halen toen de VVD in de Senaat had bekendgemaakt unaniem voor te stemmen. De Tweede Kamerfractie van die partij stemde eerder juist tegen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid gaat nu met de wet aan de slag. Wat er nu moet gaan gebeuren zijn twee dingen. Eén, de wet moet gepubliceerd worden. Daarmee wordt die ook actief. En twee, ik ga volgende week een capaciteitsbesluit nemen. En dat betekent dat ik dus ga besluiten hoeveel plekken er in Nederland nodig zijn. En wat dat betekent per provincie en rekenkundig ook per gemeente. De spreidingswet moet asielzoekers beter over de gemeente in Nederland verdelen. In het uiterste geval is daarbij dwang mogelijk. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel moet omlaag naar 2000. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de gemeente Westerwolde had aangespannen tegen het COA. In het centrum zitten nu 230 asielzoekers te veel. Die moeten binnen 4 weken ergens anders naartoe. Verslaggever Mark Robin Visser. Het is eigenlijk een heel duidelijk vonnis. Als je een afspraak maakt, dan moet je die afspraak nakomen. Het COA heeft ook toegegeven. Ruiterlijk erkent zelfs dat die afspraken er zijn. Er is ook nog een mediation traject hier vooraf gegaan aan het kort geding. Daar heeft het COA nogmaals dat gezegd, dat die afspraak er echt ligt. Nou, zegt de rechter, dat is dan helder. Dan heb je je daaraan te houden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol. Dat leidt tot slechte hygiëne en in de omgeving tot overlast. De gemeente eiste dat het COA zich zou houden aan de geldende afspraken over het maximum aantal van 2000 asielzoekers. De vrouw van 84, die vorige week overleed in Amsterdam, is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw had meerdere steekwonden. Een 90-jarige man zit vast als verdachte. Het tekort aan geneesmiddelen was nog nooit zo groot, zegt apothekersorganisatie KNNP. Vorig jaar waren ruim 2200 medicijnen niet of moeilijk verkrijgbaar. Een jaar eerder waren dat er ruim 1500. 5 miljoen medicijngebruikers hadden er last van. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor een Oscar voor de film Oppenheimer. De 52-jarige van Hoytema is een van de 5 genomineerden in de categorie Beste Camerawerk. De Oscars worden op 10 maart uitgereikt. Israël zal nooit met een staakt-het-vuren akkoord gaan als niet alle gijzelaars vrijkomen. Ook eist Israël dat Hamas niet langer de dienst uitmaakt in de Gazastrook. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische regering. Naar schatting houdt de terreurorganisatie nog meer dan 130 gijzelaars vast. Israël had voorgesteld de strijd 2 maanden te pauzeren. In ruil daarvoor zouden alle Israëlische gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Maar Hamas zou dat voorstel hebben afgewezen. De Duitse platenproducer Frank Farian is overleden. Hij was de grote man achter Boney M. en Milli Vanilli. Farian schreef en produceerde successen als Daddy Cool en Rivers of Babylon. Met het duo Milli Vanilli raakte hij in de jaren 90 verwikkeld in een schandaal toen bekend werd dat de zangers niet konden zingen. Frank Farian stierf in zijn huis in Miami. Hij was 82 jaar. Het weer vanuit het westen trekt er regen over het land. Het is 1 graad of 8. Vanavond wordt het zachter met 11 graden. Wel gaat het dan flink waaien. Morgenochtend ook nog veel wind, later meer opklaringen bij 10 graden. Dankjewel, Levi. Gaan we voor het verkeer naar de ANWB. Daar zit vanmiddag Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Lammert. Nou, de avondspits is begonnen, hoor. 280 kilometer file staat er in het land. Flink wat dagelijkse files met zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. En weer de meeste in de Randstad. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het langzaam rijden over 12 kilometer tussen Utrecht Centrum en afrit Everdingen. 40 minuten vertraging daar. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Gaat allemaal nog tot 16:30 duren, voorspelt Rijkswaterstaat. Er is 1 rijstrook van de A2 dicht vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Noord. Daar 6 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Ook daar is sprake van een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file met 50 minuten vertraging. En dat komt door dat eerder genoemde ongeluk op de A2. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. Avro Tros. In Rusland kun je binnenkort al je bezit kwijtraken als het aan Poetin ligt. Wat dat te maken heeft met de oorlog in Oekraïne bespreken we zo meteen met Rusland-kenner Helga Salomon. En in Feit of Fictie, Lieke, checken we de nieuwe leider van de SP. Jimmy Dijk zei gisteren bij Op1 dat de zorgkosten met 2,4 miljard euro zouden toenemen als de tandartszorg in het basispakket zou komen, maar dat het ook 3 miljard bespaart, omdat mensen dan eerder naar de tandarts gaan en dat zou dan andere zorgkosten voorkomen. Oké, we gaan zo van je horen of dat klopt, maar nu eerst de spreidingswet. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Want de kogel is door de kerk. De spreidingswet is vanmiddag met 43 stemmen voor aangenomen in de Eerste Kamer. En gemeenten kunnen dus verplicht worden om voldoende asielzoekers op te vangen. Maar daar is nu al gesteggel over. De gemeenteraad van Westland heeft bijvoorbeeld aangegeven onder geen enkel beding opvang te willen. Lieke, hoe zit dat? Ja, de gemeenteraad van Westland heeft in meerderheid dus al aangegeven dat ze niet willen meewerken aan de uitvoering van die nieuwe spreidingswet. In de gemeente Westland werden 14 jaar geleden voor het laatst asielzoekers opgevangen. Een van de raadsleden in Westland, Remmert Keizer, zegt dat met deze wet van een democratie een dictatuur gemaakt is. Hij zegt, wij zijn de lokale volksvertegenwoordiging en de lokale kiezer in Westland is tegen een AZC. In Westland zouden volgens de spreidingswet zo'n 700 mensen moeten worden opgevangen. De gemeente heeft meer dan 110.000 inwoners. De burgemeester zegt vanmiddag dat ze de spreidingswet wel gaan uitvoeren. Ja, maar hoe, dat is de vraag. Goedemiddag, Ruben Kales, adviseur ruimte, wonen en economie bij adviesbureau Twijnstra-Gudde. U adviseert ook gemeenten over deze wet. Nu deze wet er is, het is nu een voldongen feit. Wat gebeurt er dan op de achtergrond bij al die gemeenten die die wet uit moeten voeren? Ja, de wet is zojuist aangenomen in de Eerste Kamer. Op 1 februari zal die in werking treden. Nou, voor die tijd zal de minister eerst nog een capaciteitsbesluit nemen. Dus dat betekent dat hij bekend gaat maken hoeveel landelijk aantal plekken we nodig zullen hebben. Maar ook hoeveel er provinciaal geregeld moet worden. En ook een indicatie geven hoeveel per gemeente er zal geregeld moeten worden. Oké, dus het is nu wachten op kaartjes voor die gemeente om te kijken hoeveel asielzoekers ze dan zouden moeten opvangen. Dat is de eerste stap om een indicatie te geven voor de gemeente voordat ze aan de slag kunnen. Ja, en dan moet er op zoek worden gegaan naar geschikte locaties, denk ik. Ja, de spreidingswet zorgt ervoor dat gemeenten nu wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan de verkenning of er asielopvang mogelijk is. Daar hebben ze een hele tijd voor, tot 1 november, 9 maanden lang, om samen met alle gemeenten in 1 provincie tot de totaalopgave van de provincie te komen. Dus het is niet zo dat iedere gemeente asielzoekers hoeft op te vangen. Okay. Als je samen maar het provinciale aantal haalt, dan heb je voldaan aan de taak die er ligt. Dus de rol ligt ook eigenlijk bij de provincies? De provincies krijgen ook met deze wet een absoluut nieuwe rol. Ze hebben al de provinciale regietafel, die toezicht op migratie en integratie. Dat valt onder leiding van de commissaris van de Koning. Deze rol wordt nu ook wettelijk verplicht om eens in de zoveel tijd te organiseren. En aan het einde van deze cyclus, voor 1 november, moet de commissaris een verslag uitbrengen aan de minister, waarin staat wie welke gemeente wat gaat opvangen. Oké, want ja, als het om vluchtelingenopvang gaat, wordt er nu ook al heel veel regionaal afgestemd. Hoe zit dat, Lieke? Ja, je ziet dat gemeenten in veiligheidsregio's onderling afspraken maken, dus over vluchtelingenopvang. Zo doet de ene gemeente bijvoorbeeld meer voor de opvang van Oekraïners, terwijl de andere gemeente dan een AZC is. We hebben navraag gedaan bij gemeenten die de afgelopen jaren weinig hebben gedaan in de opvang van vluchtelingen. En 2/3 van die gemeenten geven aan dat het niet zo is dat ze geen verantwoordelijkheid nemen, maar dat er regionaal afspraken zijn gemaakt over de opvang van vluchtelingen. Ja, en dan speelde de afgelopen tijd ook nog een kort geding van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, dat het COA voor de rechter sleepte, en daar is nu een uitspraak over. Hè? Ja, het COA mag maximum aantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel namelijk niet meer overschrijden, heeft de rechter vandaag ook bepaald. Het COA heeft 4 weken nu de tijd om aan die eis te voldoen, en de rechtbank gaat het COA daarna een dwangsom opleggen van €15.000 voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen, met een maximum van €1,5 miljoen. De rechter is het met Westerwolde eens dat het COA meer opvanglocaties op andere plekken zal moeten gaan regelen om ervoor te zorgen dat dus de druk op Ter Apel vermindert. Om asielzoekers te kunnen spreiden is het COA nu dus nog afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten die opvanglocaties gaan openen. Maar goed, dat gaat dus veranderen. Ja, maar dat duurt dus nog wel een tijdje, als ik u goed begrijp, tot november in ieder geval. Nou, tot november dan zal alles duidelijk zijn. Ik verwacht erover zowel dat al heel veel gemeenten vooruitlopend op deze spreidingswet al bezig zijn geweest en al met verkenningen bezig zijn. En het zou zomaar kunnen natuurlijk dat je op 2 februari al weet wat jouw bijdrage gaat zijn, en je kunt dan ook van start met de realisatie van een opvangvoorziening. Ja, want wat zijn nu de meest gestelde vragen die u vanuit de gemeentepolitiek krijgt over deze spreidingswet? Nou, hoe werkt het en wat moeten we gaan doen? Ja, en dan kunt u ook uitleggen van de zus en zo, en dan zit het allemaal goed. Ja, dat kan ik uitleggen inderdaad. Want het wordt ook wel dwangwet genoemd. Zorgt deze nieuwe wet er inderdaad voor dat er minder vrijblijvendheid is voor gemeenten? Nou, als je met al die gemeentes binnen 1 provincie niet lukt om de opgave voor op provincieniveau te halen, dan kan uiteindelijk, kon na 1 november, die datum van het verslag van de commissaris, kan uiteindelijk de minister dwang gaan uitvoeren. Daar zitten natuurlijk heel veel stappen aan vooraf. Hij zal een bepaald toezichtskader volgen. En de laatste stap heet de stap in de plaatsstelling. Dat betekent eigenlijk dat de minister op de stoel van de burgemeester gaat zitten en alles in staat gaat stellen om een asielvoorziening daar te gaan openen. Ja. Dus nou, wat je in Westland hoort, hoort u dat bij meer gemeenten? Of is dat toch echt wel een uitzondering op de rest van de gemeente? Nou, er zullen best gemeenten zijn waar ditzelfde sentiment geldt bij een aantal partijen. Er zijn natuurlijk ook altijd partijen, ook in het Westland waarschijnlijk, die voor asielopvang zijn. De reactie van de burgemeester is hier wel een hele juiste. Dat het gewoon ook aan de gemeente Westland is om de wet te volgen. Ja. En dat ze hier aan uitvoering zullen geven. Ja. Nu zegt het COA dat er in 2025 96.000 plekken beschikbaar moeten zijn. Is dat realistisch om dat dan voor die datum al te realiseren? Ja, dat is een forse opgave. Die 96.000 is landelijk nodig. In die 96.000 zitten ongeveer 21.000 statushouders. Dat zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen. Ja. En een status hebben verkregen. En eigenlijk in Nederland mogen blijven. En dus, een woning nodig hebben. Uit het asielstelsel moeten vloeien om vervolgens een woning te krijgen ergens. Maar ja, dat is de eerste knelpunt, denk ik, in de hele asielproblematiek. Want, die woningen er niet zijn. Want staat daar ook iets over in de spreidingswet? Of gaat het alleen om de eerste asielopvang? Nee, de spreidingswet gaat echt over asielopvang. Ja, dus die woningen daar, dat is een probleem wat dan vooruitgeschoven wordt. En wat op andere manieren opgelost gaat worden. Het Rijk is nadrukkelijk bezig om bijvoorbeeld allerlei doorstroomconcepten te organiseren. Dus aan het einde van de asielketen nog een stukje toe te voegen, waardoor die mensen uit de asielketen kunnen stromen. Maar die zijn er ook in ontwikkeling. Had dat niet in één wet geregeld moeten worden? Want dat is natuurlijk de plekken die er nu zijn, zijn veel statushouders die niet doorstromen naar een huis. Had dat niet beter in één wet opgelost kunnen worden, die twee zaken? Nou, als ik van buitenaf mee heb gekregen hoe deze wet tot stand is gekomen en om er nog meer in te voegen, denk ik niet dat het haalbaar was geweest. Nee. Nu zijn er natuurlijk ook gemeenten die al heel veel asielzoekers opvangen. Worden die dan straks overgeplaatst naar gemeenten die nu nog geen asielzoekers opvangen? Of hoe moeten we dat zien? Nou, iedere gemeente krijgt voor het eerst, en dat is dus nieuw bij deze wet geregeld, een indicatie hoeveel asielzoekers ze moeten opvangen. Als je meer opvangt dan die indicatie, dan krijg je daar ook een bonus voor. Okay. Dus je krijgt een financiële prikkel om meer op te vangen dan je eigenlijk volgens de verdeelsleutel zou moeten doen. Nou, het is aan gemeente natuurlijk of ze dan die bonus gaan pakken of niet. Ja. Die bonus is vrij aantrekkelijk, denk ik, omdat ze die mogen uitgeven aan alles wat ze zouden willen. Dus dan kun je ook weer investeren in je zwembad of in de lokale sportvoorzieningen. Ja, kun je als gemeente rijk worden van het opvangen van asielzoekers? Nou, het is momenteel nog een beetje onduidelijk hoe die bonusstructuur precies in elkaar zit. Dat wordt voor 1 februari nog gepubliceerd. Maar het gaat om serieus geld. Het Rijk heeft volgens mij 175 miljoen gereserveerd om dit te stimuleren als bonusregeling. Ja, maar dat is dus nog niet precies bekend hoe dat eruit komt te zien. Dat moet de gemeente nog, of de minister nog communiceren. Ja, dat gaat voor 1 februari duidelijk worden. Hoe uitvoerbaar is deze wet als je puur praktisch naar de wettekst kijkt? Nou, ik denk dat iedereen, als iedereen hier zo'n rol inpakt, dat die vrij uitvoerbaar is. Of de opgave die neergelegd wordt, de capaciteitsbesluit voor 1 februari, of dat een reële opgave is, dat vraag ik me af. Voor sommige provincies en gemeenten zal het betekenen dat ze nog veel meer moeten gaan opvangen dan de opgave die ze al hadden. Dat is natuurlijk de vraag of je daarmee niet een opgave neerlegt die bij voorbaat al niet haalbaar is. En waardoor je ook een beetje de energie eruit slaat om dit met elkaar te gaan doen. Als ik het Rijk was, dan zou je inderdaad bijvoorbeeld die 21.000 statushouders die nu wel in de asielketen zitten en die ook worden meegerekend bij die 96.000 plekken. Nou, daar zou je misschien toch wel over na moeten denken of je die ook meeneemt in het capaciteitsbesluit. Want als dat zo is, dan worden de opgaven wel heel fors, waardoor heel veel gemeenten heel hard aan de bak moeten. En de vraag is of je dat überhaupt gaat halen. En daarmee zal dus ook de staatssecretaris veel meer dwang moeten gaan toepassen aan het eind van het jaar, als dat hij misschien zelf ook zou willen. Ja. Is het nog voorstelbaar dat deze hele wet nooit uitgevoerd zal worden, met een nieuw kabinet bijvoorbeeld, dat nu in het formeren is en dat als een probleem bestempelt? Ja, het is voorstelbaar. Kijk, de regering zelf heeft natuurlijk ook een plek in deze wet gekregen. Zij moeten ook gewoon voldoen aan het bijvoorbeeld naar buiten brengen van het capaciteitsbesluit. Maar ze kunnen de wet natuurlijk intrekken. Dat kan altijd. Ja, hartelijk dank, Ruben Kales van adviesbureau Twijnstra Gudde. Vanavond gaat het hier ook over bij 1 Vandaag op tv op NPO 1 vanaf 17:15. Dank je wel. Straks, hoe word je een effectieve, actieve burger? Een huis voor actief burgerschap moet de boel professionaliseren. Robert Vriese, veel ongeluk onderweg. Ja, her en der wat ongeluk inderdaad. 380 kilometer file in het land. En door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files ook wel langer dan gebruikelijk. Veel vertraging in de regio Utrecht. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En dat geldt ook voor de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht-Noord de naweeën van een ongeluk in de vorm van 6 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Nieuws van de NOS dan, want het was een spannende dag in Hollywood met een Nederlands tintje, want de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor een Oscar voor zijn camerawerk in de film Oppenheimer. NOS-redacteur Lambert Theuwissen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat maakt het werk van Hoytema zo bijzonder? Ja, je kunt in die film natuurlijk echt zien dat hij zijn tanden heeft kunnen zetten in het materiaal van Christopher Nolan. Je hebt natuurlijk de hele grote explosie, hè, halverwege die film, van de atoombom die afgaat. Maar je hebt ook hele intieme scènes in die film. Hele drukke senaats hoorzittingen. Hij kan van alles kan hij zijn lusten uitleven daar. En dat heeft hij allemaal op een enorm bakbeest gedaan, op een IMAX-camera. Ja. Dus hij heeft gewoon echt heel veel plezier heeft hij die film gemaakt, kun je zien. Ja, maar wat onderscheidt zijn werk dan van andere cameramensen? Nou, volgens mij heeft hij gewoon een hele goede relatie met Christopher Nolan. Hij heeft al 4 keer eerder met hem samengewerkt. Hè. Ook voor Tenet heeft hij bijvoorbeeld samengewerkt in Interstellar. En hij heeft in 2018 heeft hij ook al voor Dunkirk een Oscar-nominatie gekregen. Die heeft hij toen niet gehaald. Maar die twee vertrouwen elkaar gewoon heel erg. En je merkt gewoon dat ze echt op elkaar bouwen. Van Hoytema en Christopher Nolan. Ja, en het is dus inderdaad niet zijn eerste nominatie voor een Academy Award. Nee, hij is al een keer eerder genomineerd. Maar het is al een tijdje geleden dat een Nederlander het gewonnen heeft. Want in 2000 was de laatste keer dat een Nederlander het gouden beeldje in de wacht heeft gesleept. Ja, en het ging afgelopen zomer natuurlijk in de bioscoop tussen Oppenheimer en de film Barbie. Barbieheimer was de running gag. Dat was een filmposter waarin beide films gecombineerd werden. Hoe doet film het bij de nominaties, Barbie? Ja, die heeft toch een stuk slechter gedaan. Oppenheimer heeft 13 nominaties en Barbie heeft er maar 8. Oh. En die is ook nog eens zijn eigen concurrent, als het gaat om de beste originele song. Want daar hebben 2 nominaties in die categorie binnengesleept. En je ziet bijvoorbeeld ook dat Greta Gerwig voor de regie niet genomineerd is. Dat Margot Robbie niet genomineerd is voor haar rol van Barbie. Oh. Maar dat wel Ryan Gosling is genomineerd. Oh, als zijn niet alleen maar de mannen, hè? Want dat was zo'n feministische film. Tot de grote verrassing was America Ferrera is wel genomineerd. Hè? Okay. De echte mens die de hoofdrol speelt in die film. Maar voor de rest inderdaad, Barbie zou het toch van Ken moeten hebben dit keer. Oké, dankjewel Lambert Theeuwissen. 10 maart weten we meer, want dan is de uitreiking van die Oscars. Eén vandaag. Lieke, jij wilt het hebben over een nieuwe groep ontkenners. Ja, want we kennen allemaal wel de klimaatontkenner en de holocaustontkenner. Maar er is dus een nieuwe groep. Dinosaurs never existed. If your first thought is to try to argue, even though you don't know what I'm talking about, that means your mind isn't open yet. If dinosaurs actually existed, wouldn't their bones be everywhere? Lieke, hou op. Ja. Dino-ontkenners, echt zeker, waar? Zeker, ja, op TikTok, Lambert. Ik zit in een fuik. En paleontoloog Koen Stijn, die weet wat hun zogenaamde argumenten zijn voor het ontkennen van dino's. Ze beweren dat de eerste dino pas ontdekt is nadat de naam bekendgemaakt is. Maar daar maken ze al een eerste vergissing. En dat is het eerste complete dino-skelet is pas ontdekt na de bekendmaking van de naam. Maar dat wil niet zeggen dat we minder complete skeletten hadden en andere vondsten die wel tot die groep dinosaurussen kunnen toegeschreven worden, dat we die hadden. Ja, fossielen waren er dus allemaal. De term liet pas in 1842 toe dat die fossielen allemaal onder dezelfde noemer gingen vallen. Maar dino-ontkenners hebben los hiervan ook nog een andere theorie, vertelt Koen Stijn. Het argument dat ze zeggen is, die beesten die kwamen zo veelvuldig voor. Die kwamen voor op alle continenten. Waarom vinden wij dan niet overal die hun botten terug? Maar dat zijn dan vooral mensen die niet gaan zoeken zijn. Je moet natuurlijk op plekken zoeken waar aardlagen uit die tijd aan het oppervlak zitten. De aarde is een heel dynamisch gegeven. Kijk maar naar al die vulkaanuitbarstingen op IJsland. Of aardbevingen, het verschuiven van de platen van de aardkorst. Dat maakt dat over miljoenen jaren er wel hele drastische veranderingen gebeuren in die aardkorst. En dat sommige lagen begraven worden en andere weer naar het oppervlak. Ja, we moeten dus op zoek naar de juiste aardlagen, Lambert. Succes. Ja, maar hoe vind je die? En minstens 66 miljoen jaar oud. En dan ook nog uit de juiste omgeving. Want als je in aardlagen die gevormd zijn in een diepzee, daar ga je niet gemakkelijk dinosaurussen vinden. Als je gaat kijken naar aardlagen die door rivieren zijn gevormd, of bijvoorbeeld in een meer, dan is de kans al net iets groter om daar iets in terug te vinden. Ja, en dat kan dus zelfs al best wel dicht bij huis. Vaak gebeurt zo'n vondst toevallig, omdat je een wandeling maakt in een mooi natuurgebied. Je moet natuurlijk gaan wandelen waar er geen gebouwen staan en ook liefst niet te veel planten. En dan kan je, dan kan je wel eens geluk hebben als je zo hier en daar wat soort stukjes bot, een getraind oog, weet wel waar het naar moet zoeken. Of zelfs dichter bij huis. Er zijn verschillende plekken in België en Nederland waar je haaientanden kan zoeken. Ja, en een van die plekken is de Zandmotor in Den Haag. Ja, dus eigenlijk ter bescherming van de kustlijn hebben ze daar een heleboel zand bij elkaar opgespoten. Maar dat zand zijn ze wel gaan dredgen, gaan opzuigen op de bodem van de Noordzee. En in dat zand, dat komt uit een periode, komt uit verschillende periodes. Onder andere ook een periode waarin de Noordzee zo goed als droog stond. En daar mammoeten rondliepen. Ik spreek dan over de laatste ijstijd. Ja, en als je dat in dat zand dan die fossielen mee opzuigt en op het strand gaat opspuiten, dan kan dat wel mooie vondsten opleveren. Miljoenen mensen in Nederland zijn het zonder dat ze het weten. Een actieve burger. Ze zetten zich bijvoorbeeld in hun buurt in voor mens en dier en vaak wordt daarbij het wiel steeds opnieuw uitgevonden. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een energiecoöperatie. Een groep enthousiastelingen in Utrecht wil de actieve burgers professionaliseren en komt nu met een huis voor actief burgerschap. Verslaggever Laura Kors kijkt mee over de schouder van een van de initiatiefnemers. Maar er komt een huis voor actief burgerschap. Als ik dat tegen jullie zeg, hè, een huis voor actief burgerschap, wat heb je daar voor beeld bij? Ik denk misschien mensen die met elkaar daar samenkomen om het daarover te hebben. Over ja, die hoe dingen je... willen doen inderdaad. Ja. Die iets, willen doen. Iets wat, willen doen. Wat stel je je daarbij voor? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk gewoon dingen die zij belangrijk vinden. Waar ze vinden dat meer aan gedaan moet worden of zo. Dat ze dat daar kunnen bespreken, denk ik. Zoiets. Kennen jullie een actief burger? Nee. Nee? Ja, deze meiden zijn niet de enige voor wie het nog wat vaag klinkt. Een huis voor actief burgerschap? Wat is het? En is het echt nodig voor goede doelenorganisatie VSB Fonds daar geld in te steken? Floor Ziegler, een van de initiatiefnemers, vindt uiteraard van wel. Dit huis is in de bibliotheek van Utrecht op de Neude. Laten we even naar binnen lopen. Ja, gaan we doen. Voor de mensen die het niet kennen, een gigantisch Art Deco gebouw. Ja, prachtig hè? Het is een oud postkantoor. Meteen naar rechts. Bij de ingang naar rechts. Deur open, hier zijn we. Dit is het. Dit is het. Dit is onze tweede dag dat wij hier nu zitten. Kersvers, dus het moet eigenlijk nog worden ingericht. Het wordt nog ingericht. Verder zal het echt een plek worden, hoop ik, dat als je hier binnenkomt straks, dat je ervaart wat actief burgerschap is. Wat betekent dat precies? De mens die opstaat in zijn eigen leefomgeving en zegt, ik ga iets voor mijn eigen omgeving doen. Ik ga bijdragen aan een betere, mooiere wereld. En er zijn een heleboel mensen, 6,6 miljoen mensen in Nederland, die dat al doen. Op allerlei manieren. Dus het zijn mensen die bijvoorbeeld achter de bar staan bij een voetbalvereniging. Er zijn bijvoorbeeld ook een heleboel mensen die opstaan en hun eigen energiecoöperatie beginnen. Je hebt een heleboel mensen die een zorgcoöperatie beginnen. Dus je hebt bijvoorbeeld het dorp Austerlitz hier vlakbij Utrecht, waar de hele zorg door bewoners zelf geregeld wordt. U noemt dus al heel veel voorbeelden en 6,6 miljoen Nederlanders zijn al actief burger. Waarom is dit huis dan nodig? Het is nog heel versnipperd en wij merken dat, ik noem dat maar even, de grote systemen, de overheden, de woningcoöperaties, eigenlijk alles wat instituten zijn en te groot is geworden, zien we zo langzamerhand een beetje afbrokkelen. En wij zeggen, als we nou die mensen die dus al actief zijn in Nederland meer verbinden, een plek geven hier, het hoofdkantoor van de bewonersbeweging noemen we het ook, dan kunnen wij tegen die te groot geworden systemen, overheden, zeggen, kom maar naar het hoofdkantoor van de bewonersbeweging en wij kunnen jullie helpen om te verbinden en gelijkwaardig te gaan samenwerken aan de energietransitie, aan de zorg, aan al die onderwerpen waarvan wij zeggen, dat hoef je niet meer alleen, overheid. Sterker nog, je kan het niet meer alleen. Hoe voorkom je nou bij zo'n soort project dat er alleen al mensen die toch al de weg wel weten, soort gelijkgestemden hierop afkomen? Door heel veel naar buiten te gaan. We gaan letterlijk straks naar buiten. Wat is dat volgens u? Een huis voor actief burgerschap? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het echt niet zo... Ik denk dat het... Dat men geholpen gaat worden door kinderen of... ik weet het ook niet exact, maar... Doet u iets? Iets? Oh, ja, ik doe wat. Ik ben vrijwilliger. Ja? Bij een woonzorgcentrum. Mooi. Ben ik dan bezig met mensen die dementie hebben. Ontzettend lief en mooi dat u dat doet. U bent heel erg van harte welkom in het Huis voor Actief Burgerschap. Ik hou het zeker in de gaten. Fijn. Dank je wel. Ja. Kijk, zo makkelijk is het, hè? Maar wat zouden jullie dan voor deze meneer kunnen doen? Ik had het idee dat hij heel praktisch dacht aan een kopje koffie en een babbeltje en een kerststol met kerst. Nou, ik denk dat deze meneer ten eerste het heel leuk vindt om andere mensen te ontmoeten die ook iets doen voor bijvoorbeeld in de zorg. Dat we deze meneer ook een keer uitnodigen om te vertellen dat hij dit doet om anderen te inspireren. We gaan heel veel mensen vragen, wat is het Huis voor Actief Burgerschap voor dat jou? Dat vind ik wel interessant dat u die vraag ook zo stelt, want mijn eerste antwoord daarbij is dat heel veel actieve burgers die ik tegenkom in mijn werk vooral ook bezwaar maken tegen dingen. Bijvoorbeeld de komst van windmolens in de achtertuin. Of nieuwe woningen. Vanochtend nog in het nieuws dat in Zeeland is er een nieuwbouwproject voor 10 nieuwe huizen. Zijn er omwonenden tegen? Ja, is ook betrokkenheid, hè? Boosheid is ook betrokkenheid, zeg ik altijd. Dat komt ook wel weer doordat burgers pas veel te laat betrokken zijn geraakt. En dat vinden overheden vaak ook nog heel ingewikkeld om al voordat je plannen gaat maken al te gaan luisteren. Ja, want die denken al die actieve burgers, ze zien hun geest dwalen. Precies. Maar de overheid is natuurlijk ook een organisatie die democratisch vaak wordt gekozen. Hè? Er zijn verkiezingen. Dat is natuurlijk ook al een manier van mensen om hun betrokkenheid te tonen. Zeker, zeker. Maar ja, we weten ook dat een heleboel mensen stemmen tegenwoordig niet meer. Ze zien niet terug in hun stem wat ze eigenlijk hopen terug te zien. Dus daarom zeggen wij, burgers, sta dan op en ga met ons allen samen doen. Het is heel frustrerend om de hele tijd boos te zijn op de overheid. Terwijl als je gewoon met z'n allen iets goeds kan doen voor je buurt en je hebt het gewoon weer goed met elkaar, dat wil toch iedereen? Een reportage was dat van Laura Kors. Zometeen gaan we het hebben over plastic, want nieuw plastic wint aan terrein, terwijl het recyclen ervan hard achteruit loopt. Dat terwijl er juist meer hergebruikt plastic moet worden gemaakt. Hoe dat zit, hoort u zometeen. Nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. Er komt meer geld om het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle aan te pakken. Alle treinen die tussen het noorden en midden van het land rijden gaan via dit traject en er zijn vaak storingen. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om 40 miljoen euro extra uit te trekken, waarmee problemen moeten worden aangepakt. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel moet omlaag naar 2000. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de gemeente Westerwolde had aangespannen tegen het COA. In het centrum zitten nu 230 asielzoekers te veel. Die moeten binnen 4 weken ergens anders naartoe. Met een ruime meerderheid is de spreidingswet aangenomen door de Eerste Kamer. 43 van de 70 aanwezige senatoren stemden voor, ook de VVD. Die partij was in de Tweede Kamer nog tegen. De wet is bedoeld om asielzoekers beter over Nederland te spreiden, desnoods door gemeenten te dwingen. En het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was vorig jaar groter dan ooit, zegt apothekersorganisatie KNMP. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland dat hebben gemerkt. Peter Kuipers-Munneke, het was een prachtige voorjaarsdag, totdat het hier in Hilversum om 3 uur echt heel grijs werd. Ja, dat hoort bij een zogenaamd warmtefront. Dat betekent dat er 2 luchtsoorten op elkaar gaan botsen. Warme lucht die stroomt nu het land in, botst dan op koude lucht. En bij die botsing ontstaat bewolking en gaat het regenen. Dus daar zijn we nu getuigen van. Op zich wel interessant, maar ja, het weer wordt er niet beter van. Nee. Want in een groot deel van het land motregent of regent het op dit moment. Dat gaat de komende uren ook nog door. Ook tijdens de komende avondspits is dat zo. Pas vanavond en ook de eerste helft van de nacht verdwijnt die regen uiteindelijk uit het oosten van het land. En dan klaart het vanuit het westen weer op. Krijgen we een beetje een gekke situatie, want de temperatuur die ligt komende nacht hoger dan morgen overdag. Het wordt vannacht zo'n 11, 12 graden zo'n beetje. Dus heel erg zacht. En morgen ligt de temperatuur dan op zo'n 8 tot 10 graden. Dus morgenochtend gaat de temperatuur wat naar beneden in plaats van omhoog. Daarbij waait het ook vrij stevig. Aan de kust een windkracht 7. In het binnenland ook een windkracht 5 of 6. Die regen die is dan morgenochtend dus het land uit. En dan wordt het eigenlijk wel best een aardige dag. Dus ondanks die wind hebben we toch flink wat zon. Het blijft ook droog. En dus die temperatuur van zo'n 8 tot 10 graden. Nou, daarna blijft het zacht. Wel is er donderdag veel bewolking met een enkel bui. Vrijdag in de ochtend echt behoorlijk wat regen, maar 's middags dan klaart het op en dan schijnt de zon weer volop. En ook dit weekend is het op de meeste plaatsen droog, met zaterdag wat zon en zondag wat meer bewolking. Dankjewel. Robert Vriezen, waar staat het vast? Nou, die regen waar Peter Kuipers-Munneke het over had, die zorgt voor langere files dan gebruikelijk. Althans, de dagelijkse files die er staan. De meeste vertraging in de Randstad en dan met name rond Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 15 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen met een 30 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 13 kilometer file daar vanaf Hoogmade is je tijdsverlies zo'n 20 minuten. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Hagestein 16 kilometer file vanaf Bilthoven. Eén Vandaag. Lammert de Bruin. Makers van hergebruikt plastic worden uit de markt geprijsd door producenten van nieuw plastic. Want dat is op dit moment veel goedkoper om te produceren dan gerecycled plastic. De sterke stijging van de productie in China en de Verenigde Staten merken we hier, zoals het Nederlandse Umincorp. Het zou hier nu een rumoer moeten zijn van draaiende machines en korrels die door buizen heen vliegen. Maar geen afzet. Geen afzet? Dus dan zet je de installatie maar stil. Ze willen uw product niet meer hebben? Nee, helaas niet. Terwijl het een mooi gerecycled product is, wat uit de afvalstromen van de grotere gemeentes in Nederland komt, bewerkt wordt. Eerst in Amsterdam en dan hier. En vervolgens is er geen afzet. En dat terwijl Nederland in 2050 een volledig circulaire economie moet hebben. Goedemiddag, Maarten Bakker. Goedemiddag. U bent onderzoeker recycling aan de TU Delft. Wat is er aan de hand in die plastic sector? Ja, op dit moment, we hebben natuurlijk al veel langer te maken met eigenlijk veel te lage prijzen voor het gerecyclede materiaal. Of omgekeerd, dan kunt u natuurlijk zeggen, veel te lage prijzen voor het pure materiaal wat uit de olie-industrie direct komt. Er is de laatste jaren veel meer capaciteit gerealiseerd, juist in die fossiele industrie, hè, om steeds meer plastics uit olie te maken in Amerika en in China. En jammer genoeg overspoelde die de markt. En dat maakt het heel erg moeilijk natuurlijk om dan weer hele mooie plastics uit dat afval te krijgen. Want daarvoor moet je veel investeren. Je moet het schoonmaken, je moet het versnipperen, je moet het bewerken, je moet het sorteren. Ja, en als je dan moet opboksen tegen die lage prijzen van die olie-industrie, dan is dat jammer. Maar u zegt lage prijzen van de olie-industrie. Aan de pomp zijn we steeds meer gaan betalen. Maar dat geldt dus voor plastic dan niet? Ja, plastic is een andere industrie. Hè. Ongeveer 10% van alle olie die wordt geproduceerd wordt besteed aan het produceren van plastics. En dat is een aparte industrie die natuurlijk ook zijn eigen prijzen maakt enzovoorts. En er wordt ook steeds meer plastics gemaakt. Hè. Het houdt niet op, het wordt alleen maar elk jaar meer. Ja, en daar zouden we ook steeds mee moeten gaan recyclen. En dan is het juist heel erg zuur. Dat is een hele mooie nieuwe technologie, hè, die bovendien bij ons vandaan kwam. Dus wij zijn er erg trots op. Dat die je dan commercieel niet lijkt te halen. Nee, want het bedrijf Umincorp, dat had hier dus direct last van. Die heeft hier direct last van. Het is een hoogwaardige technologie. Voorkomen een hele nieuwe innovatieve technologie om dingen te scheiden. Dat is een bepaalde niche in de markt. Het heeft zich ook echt altijd al gericht sinds jaren op hoogwaardig plastics. En ja, tegenwoordig, de meeste plastics worden nog steeds heel laagwaardig afgezet. Hè. U kent het wel, de parkeerpaaltjes en dat soort zaken. Ja. Maar juist om juist hoogwaardig plastics te maken, ja, die markt is nog te klein. En er wordt te weinig voor uitgegeven. En wat is er dan zo bijzonder aan die Nederlandse techniek? Wat we hier hebben ontwikkeld is dat we met behulp van magnetiseerbare vloeistoffen, dat we daar de dichtheid daarvan kunnen manipuleren met behulp van magnetische velden, waardoor sommige plastics zinken en andere niet. En op die manier kunnen we heel selectief en heel puur konden wij dus plastic selecteren uit de afvalstromen. Ja, nu wil het kabinet dat de economie in 2050, ik zei het net al, volledig circulair is, zoals het heet. Vanaf 2027 moet minimaal 25% van een plastic product bestaan uit gerecycled plastic. En het moet dan oplopen naar minimaal 30% in 2030. Ja, hoe realistisch is dat in deze huidige situatie? Dat is natuurlijk de laatste jaren al een run, hè, want 2025 komt heel snel dichtbij. Dus er is al jaren een run op het gerecyclede PET. Maar dat is dan voornamelijk uit de statiegeld PET. Dat is één soort PET waar je dus ook weer nieuwe flessen uit kunt maken. Ja. Want 25% van de flessen moet dan al in 2025 bestaan uit gerecycled PET. Dus wat je ziet is dat de prijs van gerecycled PET uit die flessen, daar krijg je best wel een aardige prijs voor. Ja. Daar kun je een goede business case van maken. Waar Umicore zich op wilde richten, dat is uit schaaltjes, uit vleesschaaltjes en dat soort zaken. Hè, wat vaak ook zwart is en gekleurd. Maar soms ook transparant. En om dat op de markt te gaan brengen, maar dan ook weer het liefst tot iets waarvan je weer nieuwe vleesschaaltjes zou kunnen maken. Ja, en dat is in die stroom, dat is ligt een stuk moeilijker. Maar er is toch ook heel veel subsidie gegaan naar bedrijven die plastic recyclen. De afgelopen 3 maanden volgens mij nog door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 47,2 miljoen beschikbaar gesteld aan subsidie Circular Plastics NL. Je zou zeggen, dat moet dan toch rendabel zijn? 47 miljoen lijkt een hoop. Ja. Ik wil toch niet bagatelliseren. Ik wou dat ik het op een bankrekening had. Ja, precies. Maar in ieder geval, als je ziet naar hoe groot het probleem in de plastics is en hoeveel er wordt geproduceerd en hoeveel er nog gerecycled moet worden. Hè? Want we recyclen op dit moment misschien maar een kwart van al onze plastics. En dan doen we het als Nederland nog heel goed. Maar het probleem is veel groter. Dus het opschalen daarvan, dat gaat niet in de miljoenen lopen, in de tientallen miljoenen. Dat gaat miljarden kosten om dat tot echt de schaal te brengen die het nodig heeft voor een circulaire economie. Kan je als consument... De 47 miljoen lijkt veel, maar het is toch nog een druppel op een gloeiende plaat. Kan je als consument in Nederland hier iets aan doen? Of is het toch, we zijn een klein land in een hele grote wereld, heb je daar zelf weinig aandeel in? We zijn natuurlijk een onderdeel van een globale economie. En daar zijn we maar een heel klein spelertje. Niet onbelangrijk hoor, we zijn niet niemand. Maar we zijn natuurlijk relatief klein. We zijn ook afhankelijk van Brussel en van de EU. Hè, want als ze daar iets anders zeggen, dan mogen wij opeens niet meer meespelen. Dus we zijn afhankelijk van de EU als eerste. En daarna van de globale economie. En ja, wie heeft daar nou echt de touwtjes in handen? Wij als Nederland waarschijnlijk niet. En nu hoor ik u zeggen, er zal eigenlijk meer steun, overheidssteun, dan misschien moeten komen, want die 47 miljoen is een druppel op de gloeiende plaat. Is het een idee om die plastic tax die we sinds kort moeten betalen, bij de snackbar bijvoorbeeld, om dat dan ook te besteden aan de recycling van de plastic? Als het om taksen gaat, om een zogenaamd milieutax, plastic tax, ik zou het heel fijn vinden als dat geld ook echt terecht kwam voor waar het bedoeld was. Ja, het verdwijnt nu in de zakken van de ondernemers, hè? Ja, het gaat nu of in de zakken van de ondernemers of van de statiegeldverwerkers of weet ik wat, er blijft toch wat hangen. En het wordt onduidelijk of dat ook wordt toegepast om die circulaire economie te realiseren. Het zou fijn zijn als veel meer van die belastingen ook transparant wordt en ook echt dat het duidelijk wordt dat het wordt ook echt uitgegeven om dingen circulair te maken. Ik heb het idee dat het toch wat in de grote pot blijft hangen vaak. Ja. Maar dat is mijn indruk, hè? U bent de kenner, de expert. 2050 volledig circulair in Nederland. Gaat dat lukken? Ik hoop het echt. Maar ik zie het een beetje somber in. Ik hoop dat we in 2030, juist door de EU-wetgevingen, dat we worden gedwongen om een flinke stap te maken. En als dat zo zou zijn, dan heb ik in hoop dat het in 2050 dat we een heel eind kunnen komen. Ik wil positief blijven, maar ik zie het een beetje somber in, juist vanwege de lage niveaus van investeringen. Oké, dank u wel, Maarten Bakker, onderzoeker recycling aan de TU Delft. Feit of fictie? Ja, Lieke, ja. Over mondzorg in de basisverzekering. Ja, want gisteren zat SP-leider Jimmy Dijk bij Op1 en daar zei hij dit. 2,4 miljard euro zou het kosten. Maar nogmaals, ik geef daarbij aan, we betalen het nu ook. En nog belangrijker, we betalen nu op de langere termijn hogere kosten. Dat heeft ook het Radboud UMC uitgerekend, dat het hogere kosten met zich meebrengt als je dit niet in het basispakket doet. Het is uitgerekend dat 3 miljard euro oplevert aan arbeidsproductiviteitsgroei als mensen weer gewoon naar de tandarts gaan. Oké, het kost dus 2,4 miljard euro om mondzorg in het basispakket op te nemen, maar het levert 3 miljard euro op aan arbeidsproductiviteit als mensen weer allemaal naar de tandarts gaan. Oftewel, het zou goedkoper zijn dus om de mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Ja, volgens Jimmy Dijk wel, dus we zijn het gaan checken. En we belden eerst met Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij vertelde ons wat er nu qua tandheelkundige zorg in het basispakket zit. Alles voor mensen tot met 18 jaar, kinderen. En voor volwassenen een aantal chirurgische ingrepen of als tandheelkunde onderdeel uitmaakt van een breder medisch verhaal. Oké, het zou dan 2,4 miljard euro kosten om dan die volledige mondzorg in het basispakket op te nemen. Ja, dat getal blijkt gebaseerd te zijn op 3 aannames, vertelt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Hoe groot is de groep die gebruik gaat maken van mondzorg die dat nu nog niet doet? Welke behandelingen ga je dan vergoeden voor die groep? En ook ga je het eigen risico meenemen daarbij. Minister Kuipers die wil het eigenlijk zo duur mogelijk laten klinken. Dus die is ervan uitgegaan dat alle 14,3 miljoen verzekerden in Nederland zonder eigen risico voor alle behandelingen in aanmerking komen. En dan kom je inderdaad op zo'n bedrag van 2,4 miljard. Ja, Kuipers heeft zelf een bescheidener berekening gemaakt. Als iedereen 1 keer per jaar naar de tandarts en mondhygiënist gaat, zonder eigen risico, dan zou dat de samenleving 1,6 miljard euro kosten. Nou, dat is toch snel 0,8 miljard euro verdiend. Mm-hmm. Hoe zit het met die 3 miljard euro die het zou opleveren aan arbeidsproductiviteit? Ja, Kuipers vertelde ons dat dat niet automatisch zo is. Dat ligt genuanceerder. Minister Kuipers is ook wel wat positiever in zijn brief die hij nog in december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij zegt dat in Nederland uit internationaal onderzoek blijkt dat er zelfs 4,3 miljard euro aan productiviteitsverlies is, omdat mensen niet naar de tandarts gaan. Dus eigenlijk een soort van ziekteverzuim. Nou, je zou een deel van dat bedrag kun je voorkomen. Je kunt niet automatisch zeggen dat het hele bedrag wordt terugverdiend. Gezondheidseconoom kan wel. Legt dan ook uit dat het veel te kort door de bocht is om die 2,4 miljard en 3 miljard van elkaar af te trekken. En dat is een denkfout die vaker gemaakt wordt, zegt hij. We rekenen uit hoeveel iets kost. Nou, dat is over het algemeen prima te doen. Eigen risico, ja, je telt gewoon hoeveelheid bedragen op en je bent klaar. En dan kijk je wat het maximaal zou kunnen opleveren als alle baten die het zou kunnen genereren komen door bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico of dan dat je in het verzekerpakket. En dan zeg je, ja, zie je, die twee dingen, die is groter dan die. Maar daarmee moet je wel oppassen, want het is helemaal niet gezegd dat mensen niet naar de tandarts gaan, omdat het niet in het verzekerpakket zit. Ja, en zegt Cornwall, er zijn heel veel redenen waarom mensen niet naar de tandarts gaan. Ik zou een groot voorstander zijn als we meer daarover weten waarom dat precies zo is. En als we gericht daar wat aan doen. En dat kan bijvoorbeeld door regelingen te treffen voor kwetsbare doelgroepen die misschien daar het meest last van hebben en misschien ook de minste middelen hebben. En dan vang je dus eigenlijk wel een deel, misschien wel een groot deel van het probleem op. Maar het is wel veel goedkoper dan maar voor iedereen alles vergoeden. Oké, Lieke, kost het 2,4 miljard euro om mondzorg in het basispakket op te nemen en levert het dan aan de andere kant 3 miljard euro op aan arbeidsproductiviteit als mensen weer naar de tandarts gaan? Ja, beide bedragen komen de experts die we spraken bekend voor. Hoewel het ook duidelijk is geworden dat er verschillende cijfers en berekeningen in omloop zijn. Daarnaast is het ook dat de som niet simpelweg een kwestie is van die 2,4 miljard en 3 miljard met elkaar verrekenen. Dat ligt dus echt veel genuanceerder. Dus voor nu moet ik zeggen, op basis van die twee cijfers kun je niet zeggen dat het goedkoper is om mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Oké, dankjewel. Robert Vriezen, waar staat het vast? 580 kilometer file, met name in het midden van het land door het regenachtige weer. Zijn de dagelijkse files ook langer dan normaal. We zien een 40 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag moet je nog een half uurtje geduld hebben. Want er staat 19 kilometer file tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Clausplein. En de vertraging is 50 minuten op de A27. Als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt, kom je in 17 kilometer file tussen Hilversum en Hagestein. In Rusland is je bezit niet meer zeker, want er komt een zoveelste verscherping door het Russische regime. Het parlement staat op het punt een wet in te voeren waarmee de overheid bezittingen in beslag kan nemen van mensen die kritiek hebben op de oorlog in Oekraïne of veroordeeld zijn voor het verspreiden van zogenaamde valse informatie. En Lieke, dat is niet voor het eerst. Ja, inderdaad, want dit wetsvoorstel volgt op de al eerder ingevoerde censuurwet van vorig jaar maart. Die werd dus bedoeld om activisten, journalisten en oppositiepolitici het zwijgen op te leggen en verbiedt het leger in discrediet te brengen of valse informatie te verspreiden over de oorlog. Wie dat toch doet, loopt kans op een celstraf van maximaal 15 jaar. Ja, en nu gaat Rusland dus nog een stap verder. Goedemiddag, Rusland-kenner Helga Salomon. Goedemiddag. Verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, dat in beslag nemen van bezittingen. Wat houdt deze nieuwe wet nu in? Ja, even een kleine correctie. Die wet dat je geen nepnieuws mag verspreiden, ja, of met andere woorden de waarheid mag verspreiden en het leger mag bekritiseren, dateert van maart 2022, hè, meteen na de oorlog. En op grond daarvan kun je inderdaad de gevangenis ingaan tot 15 jaar. Er zijn ook verschillende mensen de gevangenis ingegaan. Wat ze nu zeggen is dat mensen die veroordeeld zijn, mm-hmm, die dus al in het strafkamp zitten, en ook andere mensen inderdaad die kritiek leveren op de Russische staat en daarmee in de woorden van Kremlin staatsgevaarlijk zijn, dat hun huis kan worden afgenomen, hun bankrekeningen kunnen worden geconfiskeerd. Kortom, dat ze niet alleen gebroken uit het gevangenkamp komen, maar ook nog een keer berooid. Ja, is dat de bedoeling of heeft het Kremlin geld nodig? Ja, het is denk ik het. Kijk, Poetin is altijd goed om een mes te vinden dat aan minstens drie kanten snijdt. En dat is ook hier weer zo. Ten eerste, helemaal wat jij zegt, dat klopt. Het gaat natuurlijk economisch niet goed. Ze hebben geld nodig. Er zijn sancties afgekondigd. De oorlog kost bakken vol geld. Dus het levert een aardig centje op. Het tweede is dat ze hopen dat niemand meer hun mond probeert open te doen. Al helemaal niet voor de presidentsverkiezing in maart. En het derde is dat mensen die in het buitenland zitten, zoals alle journalisten in Amsterdam bijvoorbeeld, de Russische journalisten, dat die eieren voor hun geld moeten kiezen en of door het stof moeten gaan en hun excuses moeten aanbieden en terugkomen, of misschien gewoon nooit meer terug kunnen komen. En was dit nou echt nodig? Zijn er nog mondige burgers die tegen het regime in Rusland durven te gaan? Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar die zijn er nog steeds. Zo is er een kunstenares uit Sint-Petersburg, lesbisch bovendien. Dat zeg ik omdat je dan extremist bent in Rusland en ook je bezit kunt kwijtraken om die reden. Die heeft bonnetjes in de supermarkt, daar heeft ze stickertjes op geplakt met tegen de oorlog. Ja, die zit nu vast en ja, die dreigt nu ook dan de bezit kwijt te raken. We zagen afgelopen weekend tot verwondering van iedereen grote protesten in Bashkortostan. Dat is een republiek van Rusland. Er zijn 5000 tot 10.000 mensen de straat opgegaan om een lokale activist te verdedigen. Dus het Kremlin die kan wel doorgaan met zijn repressie, want mensen blijven toch, hoe dapper dat ook is en hoe moeilijk, toch de straat op gaan. Ja, laten we even horen naar dat protest daar inderdaad. Ja, wat zeggen de mensen hier ongeveer? Ik kon dat niet, het was een beetje onduidelijk. Maar het gaat erom, bovendien spraken ze misschien nog Bashkirs ook. Ik heb het niet heel goed opgelet. Even. Het gaat erom, Bashkirië is een Tataarse republiek, woont een Tataars-Turks volk, dus niet etnisch Russen. Daar is een nationalist, een activist, die is nationalistisch, komt op voor de Bashkiren. En een milieuactivist is hij, die is opgepakt. En de mensen die zijn daar de straat op gegaan, want die minderheden in Rusland worden natuurlijk al jaren onderdrukt. Bovendien hebben ze daar bepaalde heuvels waar de regering zout wil winnen. Maar dat zijn voor die mensen traditionele heuvels. Dus ze zijn daar woedend, ook vanwege de oorlog. Ja, en daar zijn mensen, tot op heden trouwens, gaan de protesten door, de straat op gegaan en heel hard aangepakt. Ja, het komt ook een beetje over alsof het Kremlin toch een beetje zenuwachtig wordt van de protesten onder de bevolking. Ja, weet je wat het is? Als je een autoritaire staat hebt, dus mensen mogen niks zeggen, hè, er is geen democratie, dan heb je maar één middel om mensen het zwijgen op te leggen. Dat is repressies. Je mag niks, mensen mogen niks zeggen. En inderdaad, het klopt, niemand is blij met de oorlog in Rusland. Mensen voelen het steeds meer in hun portemonnee. Ze zien hun dode vader, broer, zoon terugkomen van de oorlog. Er is geen eind in zicht. Het levert ze niks op. Dus natuurlijk zijn de Russen op zijn minst gedeprimeerd. En ja, je ziet dat het Kremlin, hè, met de verkiezingen in het vooruitzicht, die wil al dat protest in de kiem smoren, doen alsof alles goed gaat. En die repressiemachine, dat is een monster wat zichzelf versterkt. Er is protest, dus er worden meer mensen onderdrukt. Dus het protest neemt toe, er worden nog meer mensen onderdrukt. Het is een machine zonder eind. En na de verkiezingen, als Poetin de nepverkiezingen heeft gewonnen, zou dat nog wel eens erger kunnen worden. Ja, want je hebt het inderdaad over die verkiezingen. Je noemt het ook nepverkiezingen. We kunnen er inderdaad van uitgaan, denk ik, dat die verkiezingen niet eerlijk zullen verlopen. Dus waarom dan toch die zenuwen daarover? Ja, nou, het is zo. Kijk, je kunt verkiezingen vervalsen, dat gebeurt ook. Maar als je zo 100% moet vervalsen, terwijl de mensen jou niet meer lusten, dan heb jij toch ook een probleem. Dus het is zo met alle propaganda in Rusland. Vandaar dat het bestraffen van dat zogenaamde nepnieuws, de waarheid, belangrijk is. Bijvoorbeeld van journalisten. Dan moet je dus, er is een groep die Poetin steunt, want die weet niet beter. Maar je moet alles doen om te voorkomen dat de groep die de waarheid weet groter wordt. Ja. Dus vandaar dat je de mensen moet aanpakken, want ze zijn panisch. Een klein vonkje kan uitslaan tot een brand, net als met de Russische revolutie. Vandaar dat het Kremlin panisch is voor ieder wangeluid. Ja, want Lieke, we hadden het er net al even over, maar ondanks die opgelegde censuur zijn er dus toch mensen die zich wel openlijk in Rusland durven uit te spreken. Ja, in aanloop naar die verkiezingen heeft een groep Russische oppositiepolitici en publieke figuren een verklaring ingediend bij de Russische Centrale Verkiezingscommissie. En daarin eisen ze dat Poetin zich niet beschikbaar kan stellen voor het presidentschap vanwege talrijke wetsovertredingen. Hoe kansrijk is die verklaring van de oppositie, Helga? Helemaal niet. De meeste van deze mensen wonen natuurlijk in het buitenland, anders zouden ze ook opgepakt worden. Dus ja, ze zeggen eigenlijk, Poetin die had al lang weg moeten zijn. De handtekeningen die nu voor hem opgehaald zijn, ja, die zijn niet eerlijk opgehaald. Bijvoorbeeld werknemers, dat is ook zo, worden gedwongen om hun handtekening te zetten. Studenten. Bovendien is er een nep-referendum georganiseerd in 2020, waardoor hij überhaupt opnieuw kan beginnen als president. Maar ja, dat maakt natuurlijk geen enkele indruk bij die centrale kiescommissie in Rusland die onder controle van het Kremlin staat. Nee. Tot slot, die verkiezingen komen er dus aan. Er zijn dus ook blijkbaar tegenkandidaten, een oppositie. Hoe moeten we dat zien? Zijn die onderdeel van de macht van Poetin? Of zijn het wel echte? Ja, nou eigenlijk zijn er vooral kandidaten die niks voorstellen, zoals van de communistische partij, altijd van de nationalisten, die gevraagd, als je ze vraagt, wilt u winnen, zeggen eigenlijk bijna nee zeggen. Want ze vinden Poetin natuurlijk geweldig. Maar er is één kandidaat, Boris Najeshdin. Dat is een voorman, een politicus van een democratische partij. En die doet het eigenlijk, is die populair. Die is nu met het bezig ophalen van handtekeningen bezig. Hij moet er 300.000 hebben. Maar dat is al heel moeilijk. En het Kremlin wil daarmee laten zien dat Rusland toch een hele normale democratie is. Maar als die handtekeningen al krijgt, dan is de kans groot dat ze toch zogenaamde foutjes in de handtekeningenlijsten vinden. En dat die alsnog niet wordt toegelaten. Het zou vrij bijzonder zijn als hij wordt toegelaten. Oké, dankjewel Ruslandkenner Helga Salomon, verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Zijn we bijna aan het einde van deze aflevering gekomen van Eén Vandaag. Lieke, wat is er nog? 17 Duitse politieagenten worden verdacht van corruptie. Ze hebben namelijk gratis curryworsten aangenomen. De agenten zouden in 10 maanden tijd, ja echt waar, voor wel €2000 aan curryworsten hebben ontvangen. Zo. Zeker, er is een onderzoek gestart naar die agenten. Aanklagers denken dat een instructeur van een soort trainingscursus hem voor die etentjes uitnodigde en dan die curryworsten betaalde om een goede beoordeling voor hun cursus te krijgen. Ik ben heel benieuwd welke cursus het is. Ja. Even uitgerekend, je betaalt gemiddeld... Ik vroeg me net af, hoeveel curryworsten zijn dat per persoon? Je betaalt in Berlijn gemiddeld €4 voor patat en curryworst. Ja. Dus dat is 500 porties. Delen door 17 is 29 curryworsten per persoon. Wel in 10 maanden tijd, dus 3 per maand. Oké. dat valt dan nog weer mee. Dankjewel, Lieke. Dit was Eén Vandaag voor Vandaag op de radio. Vanavond zijn we weer vanaf 17:15 op NPO 1. Altijd online te vinden op eenvandaag.nl. Hier gaat Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. 124 drugslabs werden er het afgelopen jaar opgerold. En dat aantal zal ook dit jaar verder stijgen. Vooral de groei van locaties waar crystal meth geproduceerd wordt is opmerkelijk. Want die drug is in Nederland helemaal niet populair. Wie zijn die producenten en waarom blijft Nederland de hofleverancier van synthetische drugs wereldwijd? 5 dagen duikt een week lang in de schimmige wereld van synthetische drugs. Persoonlijke verhalen over de opsporing, de gevolgen voor de natuur en de slachtoffers van deze miljoenenbusiness. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hallo zeg, je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders.